أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تسنو تروبروم نغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو بوكي جوليدي نغي اندك يين سي تيري بروم بي تبارك وتعالى باتاي نو تولي سي سوره الاعراف تي نغي جيل ايه 96 97 98 99 100 mu nek juromi aya yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal juromi mbir juromi aya la aya bu nek dinañ ci jele ben mbir muy jurom yoy ba ci jitu moy ardur rahman تبارك وتعالى رحمته على عباده ولم يطلب منهم اكثر من الايمان والتقوى دانن جانغ تاي غارال كيغا خامني سونو بوروم سبحانه وتعالى غارال نكو ييرمنديم سي جامامي بوروم بي دا فا ام ييرمندي bëgg yërem jaam yi motax lamu sakku ci ñoom du lu bari lamu bëgg ci ñoom du lu jafé du lu metti borom bi ñaari mbir rek la sakku ci ñun nañ ko def pour yërmande bobu mu denc pour ñun ñu am ko pour ñu jot ci ñaari mbir yoyu moy ban moy gëm ko mom yalla waru ñoo gëm kenn ku dul yalla yalla tabaaraku wa ta'ala rek lañu wara gëm waru ñu ko dendalé ak kenn ci gëm giñ koy gëm wala ñukoy bokalé mom rek al iman billahi gëm yalla rek leneen lo gëm wala keneen ko gëm yaax nga lol moy lu ñëk lu yalla sak ci ñun ñaarël bi moy at taqwa moy dañu wara ragal yalla ñaar yi al iman wa taqwa ñaar yi la yalla bëgg ci ñun pour ñu def ko suñ ko défé mom yalla yërmandé bum ñu dëncal ñu jot ci suñ ko défulé dañuy sonn ci kaw suuf ak pexé yu ñu mëna teurel dañ koy perte day naxay kon mbokk yi yalla tabaaraku wa ta'ala lim bëgg ci ñun moy nañ ko xam da moy nañ ko gëm way nañ ko ragal lol dañ ko gis ci ayé bi nga xamne mom lañuy jël tay ci ayé yi moy yalla lim bëgg ci ñun pour ñu jot ci yërmëne bi mu ñu dëncal moy ñu gëm ko té ragal ko ñaar yoy moy défar aduna gëm yalla ak ragal yalla moy défar aduna su nit ñi gëmé yalla ragal yalla jamm moy nekk suuf dañu am am raxa xam nga ñaar la yalla bëgg ci ñun ñi def ñaar yoy buñ ko défé adina bi ñu nekk di dundu dañ ci jëlé ñaar suñu gëmé yalla ragal ko dañu am amn dañu am kooluté dañu am sécurité mo da gis nga nit ñi buñu gëmulé yalla lo gis chaque jour ñu ray ay nit sacc ay nit ray ay xalé sulli ay neew mu ngok parce que ñak gëm ñak gëm yalla tabaaraku wa ta'ala lu muy jur moy yaquté bu ñame amnu té moy sécurité lam ñuy jural lénen li moy raxa moy dañuy am dund gu neex leppay neutex taw day am suuf si day nangu jaam ñi dañuy nangul yalla bu jaam ñi nangulé yalla rek lepp luñ bëgg ci suuf ñu am ko ñaarel bi moy hurmatul ghafla aramna ci ñun ñu ñak conscience ñu nek ci ghafla ñu saggan dafa aram ab julit du saggan fu mu mëna toll dafa wara and ak xelam ndax ñak conscience day duggal nit safara ñak conscience day tax doom adama dundum du jak ndax xelam lay sanni feele di deme di teexñ teexñi té nak doom adama dañu bayyi xel bobu top seeni banexi bakkan motax dañuy wax né science du mëna jak sans conscience lu doomu adamay daw top science sans conscience lu jak du dem tay nak mo lu am suñu démé bané dañuy def avortement médicalisé nga xamné nit day ëmb ñu né dañuy ray doom ci génné ko ray ko ci ban aduna la nek bu ndema doomu adama nek goor ak goor mën nañu sey ñukoy légaliser ci ay mairie goor ñew taxaw goor moromam ñew taxaw nek jëkër ak jabar bëgg li yalla fek no ngi tok tubab bi duñu depp ak suñu borom parce que tubab wala sax tout court mu gatt ab yéfer moy programmam lepp lu yalla wax na ko wolbeuti on moy programme yéfer yi moy lepp lu yalla wax nañ ko wolbeuti ñun nak buñu bëgge nek ay julit top yéfer yi ça veut dire que duñ dem yalla limu indi ak yéfer yi luñu indi bëgg dund du nek nekul ben yalla dañe goor ak goor ñoy jigen ñoy sey goor ak jigen ñoy sey ñom ñu ne dedet goor ak goor ñoy sey wala yalla mu ne aduna goor moy jité ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ñom ñu ne dedet jigen sax mën na jité ba sax ku nañ ay jakk yo xamne ay jigen ñokay jité gis ngeen lool gis leen ko na jerejeuf so demé internet bi légui bo bindé rek imam bu jigen ñu génné la légui nga gis imam bi taxaw bu jigen di jité ay nit ci ginnaw légui bu len dem fen ku nekk sa portable bu amé connection fi nga tok génné sa portable da nga dugg YouTube bind ko nga xol bo ñé ci mirage yalla né goor ñaar jigen ben ñu né dédét ñom ñam ñoy tolo ay ñom non lañ bëgg dundé su yalla waxé rek ñu xamné li yalla ko wax ñu né lool du fi amé légi nak ñun julit ñu bëgg leen top ci loolu lool moy problème bi té ñun suñu programme borom lañ bëgg dund lool lañ bëgg nekkat ci kaw suuf su fekké lool lañ bëgg nak kon dañ nan ñuk tuba bi lu ñu indi programmé ko daal koy tek feulé top suñu borom waye bu ñu topé tuba bi bëgg nekk julit mënul nekk parce que ñom seeni programme lañ indi dañu ne dañuy dund aduna sans yalla lolu ay texte yu leer la jang ngeen ko ci seen université yi max wax na ko bu yag dundu diine sans aduna sans yalla aduna bi nañ ci wëccax loxo yalla ba mu set ñu dund gi ñu programme yalla ñu tek ko ne lool nak julit mënu ko def ndax julit mom inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin sama dundu sama de sama jaamu yalla sama yengatu bir ak biti yalla moko mom so defé lol sa dundu jot soko deful nga top yahudi ak nasarani nga de yalla dal len di bolé yeen ñepp ci kambu jahannama lol dafa wara leer ci ñun benen bi moy wujubu dhikr wal yaqza funu tollu di fataliku andak sunu xel lol dafa jaadu ci lol dafa war wujub ci sharia say ne wujub moy lu war la ci sharia suñ ne wujub rek moy farata la farata fard fardul ayn day nek lo xamne jam bi farata la ci mom mu def ko lol lan la az-zikr ay di fataliko wal yaqza andak sunu conscience andak sunu xel ci lepp lu nuy def ñu bañ ku ñu nek ay al topé comme tay nit yi julit yi niñ nek ay al topé ci rew mi nga xamne ku wote rek ñu top wala tarixay num beure tay alhaji malik ak cheikh ahmed bamba bu ñu delu ci waton dañuy jommi ndax dañ fi fekk ño xamne lo xamne ñom sax ci seeni bir keur liñ fi indi won sax fekk nañ gaay diviser ko tas ko yok ci dalañ lacc wa li lan la ñu ne ko li de ci keur gi la bok Allahu akbar lool nak ci diine du nek luñu yonal du nek luñu bëgg moy chaque jour dañu bëgg nit am xel ba buñ la wowe ci lu jaaduul nga xamne li jaaduul sun la wowe ci lu dul deug nga xamne li du deug nga andak sa xel mo gën nga taxagn sa xel rek beureng ko sanni ko fele abale ko di taxagn taxagn luñ la wax rek nga ni mën na nek de mën na nek non lolu mën na nek yalla day maye ñun lolu mo ñu tardel yalla lumuy mëna maye maye maye yépp ak limuy mën lépp amna lo xam duko def duko may nit teudal dina law ba wer de nga ne yalla may ma fi legui legui legui legui legui ay biye de ñew ha na sa man xir nga ne yalla tawal or wala xaliss est ce da koy taw nit dafa and ak xelam xam am lo xam mën na nek am lo xam mënu nek nit day xey fi rek nek ben waliyu commencé kuma xol duggu aljana nga gis am ay talibé nit ñi ne mën na nek fan la mën na nekké yonent bi sax ay nit xol nañ ko dem safara waxuma la nak ay kilifa diiné wala yonent bi la wax ay nit gis nañ ko dem safara té mo gën ñëpp nonu and ak suñu xel and ak suñu conscience di xalaat yalla lool la bëgg ci ñun ba lepp luñ wo bëgg no duggal ci ay njaaxum même ci suñu walu aduna suñu bëgge wo ci leneen luddul yalla ñu lank mais mala saf président bu ñew indi constitution ñu wotel la ñun julit yi ñu bayyi suñu diiné ngen constitution sénégal bi mok islam dañu wuté wala hein constitution bu bes bi la wax de waxuma sax bi fi nekkon bu mujju bi rek te bobu ñun ñoko wote ñun ñi ci bir jumaaji ñun noko wote d'accord ci né nañ ko jallalé te constitution bek islam dañu wuté ba paré li mo ñu indi problème tay ñu nek ay julit di julli di wor munno am yalla munul nek munu ñu dund li ñuy dund ci rew mi ba pare bëgg nek ay julit munu nek ndax li daf ñuy téré nek julit daf ñuy galankor ci suñu dund day tax tay ñu nek ci wéru koor nga gis ay nit di agn di nekk di tux ci mbedd mi day tax ñu nek ay julit ay nit di jaay seen passion restaurant di jaay seen café di jaay seen ataya sa waxe ñu ne la gëmal li nga gëm ma gëm li ma gëm wallay jur kon il faut ñu nek ay nit su am ay xel di xalaat lan la yalla bëgg ñu nek ci lan la yalla bañ lan la yalla bëggul ñu sori ko ñettel bi moy hurmatul amn min makrillah ta'ala dafa aram ñu am koulouté ci pexé yalla ñun ñu yaakar né am nañu ay pexé am nañu ay borom xam xam am nañu ay xalaat ba tay yalla bu ñu bëggoon alak ñu mucc fala ya'man makrallah illal ken du wolu pexé yalla ludul ko perte yalla waxon na Musa ya Musa la ta'man makri hatta tara nafsaka fil janna bul wolu sama pexé man yalla pexé yalla xejul ci doomu adama ku weddi lajal gaayo pexé lon yonent ba wa makaru makaran wa makarna makran wa hum la yash'urun ab yonent bu yalla yoni ay nit diko fexel ne dañ koy nañ ko ray ñi ne waw nañ ko ray nuñ koy reey te duñ ci feñ dañuy bayyi ba beccëk ñu jël suñuy bagage yenu ko rombu wa dëkk bi suñ ñu ne fu ngeen jëm ñu ne dañuy tukki buñ démé ba ci all bi ñu fanan fof fanan ci pax yi nga xamne kenn du ju gis su guddé ñu ñew ray ko déllu wat buñ fa défé 3 jours suñu ñibisi fekk déna ñun kenn duñu ci bolé lolu ay pexé la dé lolu xalaat la dé gis nga num rafété ñu tak seeni bagage fu ngeen jëm dañuy tukki ñaata fan ngeen fay def ñetti fan wa yeen di ngeen yag di ñi yeenu bagage def seen rang fuñu romb rek fu ngeen jëm dañuy tukki bañu gënë dëkk bi dem ba kenn gisatu leen ñu dugg ci pax yi di xaar guddi jot ñi ñew yalla mabal pax yi seen kaw ñom ñu dé wala yalla mu ne wa makaru pexé nañ eni pexé wa makarna makran man tamit teral na sama mbir soti na bu yag wa hum la yash'urun ñom yegu ñu ne yalla paré na pexé yalla doomu adama mënu ko galankor mënu ko teyé paré doomu adama mënu ci muccu lélé ay doomu adama défal sen bop ay sécurité yo xamné dañ nan kenn mënu ko bënn ci kaw asaman si lu fa ñew xam nañ ko nangam nangam ba mu ne keng yalla déborder geej gi geej gi ñew ratalé lepp lélé ñu défar ci kaw défar ci côté geej ba geej gi du yëngu yalla yëngal suuf si lélé ñu défar ci kaw défar geej défar suuf yalla indi tawbi mu ratalé lepp wala mu indi febar wala mu tal all bi xana degu len mu ne wa inna jundana lahumul ghalibun man yalla samay soldat ño meunta ño fi upp yalla lepp soldaram la luko neex mu yoni bu ko xane mu yoni ngelaw bu ko neexe mu yoni sedd bu ko neexe mu yoni ndokh mi su ko neexe mu yoni suuf si bu ko neexe mu yoni picc yalla element yu ko neex mu yoni ci nit ñi su nit ñi defare fi ba defane fofu la yalla indi feneen xol len dekk yu reuy dekk yu mag yi seeni pexé ak seeni préparé tout bes bu nek catastrophe bet len nga deg lu ñuy wax catastrophe naturelle gis nga lool lañuy wax fekk yalla la sunu borom kenn du wolu ay pexem ludul ku nara alku yalla bu la naré alak nak dalay baye nga am doole am xel am katan am alal lolo neex lo bëgg def def ko so gisé sa bop nga wër këng lo bëgg am am ko te jaamo yalla xamal yaang ci danger yalla nga lay natt te bu la jappé nga am problème motax dafa aram ab nit defane mom ay pexem wala koolute yalla tabaarak wa ta'ala bimu indi mom meun na ci recc kenn duko wolu ñental moy iza aminatil umma makra allah tahiyyat lil khusrani wa halla biha ma la mahala xet bi xet bi di xetu l'islam suñu amé koulouté ci pexé yalla pert nañu xet wo gis ñu am pexé ñu am kooluti am dal sen conscience tranquille ci pexé yalla tabarak wa taala xamal ne xet wo xamal ne rew momu alkunanu yalla ay pexem xeyul ci nit xeyul ci rew xeyul ci kenn waaw pexey yalla xeyul ci nit xeyul ci dekk xeyul ci rew ndax yalla momo momo yalla mo am katan moy borom pexey doomu adama nak dolem dafa limité lumu am xam xam lumu am alal lumu am kooluté dafa am fu mu yem mbok yi juromel moy wujubul i'tibar bima asabatil awwalin li war ci ñun moy ñu bayyi xel chaque jour li dalon ñi ñu jitu buñu yalla ne qawmu nuh li la li lañ defon mu duma len ñun est ce war nañ def lolu nitu nuh luñ defon yalla duma len moy dañ don bokalé bokalé lañ def yalla duma len jël seeni serigne seeni kilifa de ñu dem jël kilifa ya def len ay estati fañ daan tok di tafsir wala fañ daan taxaw di jité julli ñu samp fa len fa ku nek ñu bënd ci sa tour ba paré denkané ci wir dëkk bi da nek kilifa ya ngi ni bu len fi ken romb dem ci lenen wa qalu la tazarunna alihatakum gis nga bu len baye yalla yalla yaangi ni amone ko tuddu wad amne ko tuddu jox len ma turi amne ko tuddu amne ko tuddu amne ko tuddu gis nga ñoy ñu won ay yalla de ay nit ñu bax lañ won ñu de xam nga iblis ku dangereux la su bëgge bokalé lo nit ñi bam bëgge bokalé qawmu nuh non la def nit ñu bax ño fa nekkon don jangale di warate nit ñi gëm bax ño ñu dé iblis ne len da ngeen len defal ay photo rek ngeen tegg len fi nekkon ngeen bayyi nonu ko gaay buñ len gisé sen xel dem ci jaamu yalla ñu baña def ñu baña moy yalla ku nekk fa nga nekkon ñu def fa ben photo génération ba defon photo ya dé xalé ya ñew sen ginnaw dafa na li la seeni bayyi don jaamu di jaamu xërem ya gis nga stratégie bu mu def parce que génération bi day dem benen génération day ñew ñoñu ñew na xamuñu won li lan moy sabab na la joxe ay misal yu bari tay ci suñu rew yeen ñi ëpp fi tok ñi ëpp ci seen bu ngeen xéesu ba da ngeen soti ndox seen bundu kër wala ngeen gi seen papa day soti ndox wala seen yaay day soti wala seen imam da day soti kan mo xam lu tax ñi soti ndox ci bundu kër gi xamoko da nga xey rek gis maire bi jururururu auto bi jururururu tabal ji muy jaaye jururururu kenn xamul fu mu joge gis nga olé nga laaj waaw waaw yaay yow ndox mi ngay soti sa yow xey ci buntu kër gi buntu neeg gi lu xew dedet yow do ko laaccé da ngay ñew rek yow tamit suba so maggé commencé soti so ubé buntu kër gi rek jururururu non bo amé auto bala ngay dem soti ci pono yi wala wala benen lenen lo xamne chaque jour dañuy fekk nit ñi diko def rek ñu ñew diko def boy tukki da ngay redd ben ñaar ñet ñent juroom juroom ben juroom ñaar juroom ñet juroom ñent nga ne yalla buma delsé motali fukk bi non lol fi yow lañ ko fekk benen moy boy tukki gauche ngay nuyo do nuyo droite mais gauche ngay joxe waji indi mais gauche yeen ñi ndir do ala xam do mëna dag dindi goos dal jom fuñ ko jëlé gis nga mag ñeekoy indi won dem nañ ñun ñu top ci di def xol leen alar bay carré duma sangu alar ba duma foot alar ba duma tukki alar ba duñu tak sey alar ba waaye do dégg duñu lekk alar ba do ko dégg di alar ba mu dañuy dur ba gatt wala duma nelaw alarba dogo degi de duma neki alarba duma ñalarba duma leral alarba dogo degi de tiaxan rek duma tukki alarba duñ taksi alarba duñ fot alarba duñu sangu alarba nara tilim rek salté leg bo ci amé soxna nak nga seeng mom ba paré téw né nga do sangu leg noy def ngay tim wala do julli ha ay bida ki aada yo xamne ma anzalallahu biha min sultan dañu fek suñu imam def ko rek ñun ñi ñep dañ koy def li lañ fi fek so waxe ñu ne li lañ fi fek mais li lañ fi fek ba lañ koy def war nañ xam li lu taxon ñukoy def wala mais dedet ñun duñu laaj dañu ñow rek commencer def so waxe ñu ne ah ñun li lañ fek nit ñi diko def mu ra suñu diine du dem xolal julli waccaloko Allahu akbar neni ko gis mu ne Allahu akbar neni dañ nan koku lan lay indi bes legi nak war nañ xam ñaar yi ban mo bes yonenti bi ni la defon wala ni dama lacce defane won Allahu akbar waccaloko wala Allahu akbar tafkuni yonenti bi ni la defon kon kay ñi def ni ñoo indi lu bes jigen dafa wara mourou wala dafa bopou nen kon kay yeen ñi mourou wul yeen def bop yeen indi lu bes ay bu mu gene mouro tay ñu ne yi dinañu bes ji la bok kon kay yeen indi lu bes deug deug mu na ko lim fi bañ jéxal yeen indi lu bes waye l'islam mom ciosanam may jigen du def bop nen jigen day mour awram day mourou jigen du sol lu xat du sol lu yarax du sol lu gat fu ngeen ko jele ci roy yahudi ak nasrani mu ngo kon chaque jour doomu adama yi dañuy fekk ay mbir duñ xam nu mu deme ñu dugg ci kon qawmu nuh bi yalla baye qawmu nuh mu indi qawmu ad qawmu hud wa ad bi yalla baye ñun mu ni qawmu salih wa thamud mu ni qawmu lut mu indi qawmu shu'ayb wa madyan mu ne ñi ñep yu bon lañ doon def ma alak leen kon yeen moytu leen lolu ñi liñ doon def ñu mujju ñi dañu détourner won économique bi di dundu économique riba baye bu juk ñun xolal tay suñu banque yi banque yep riba la société généreux yep riba la SDE Senelec Sonatel yep ay lek riba tout di jël alal nit ñi diko fakkatu ci ñom dañ xolé na ana banque lepp riba tout té qawm su'ib li taxone yalla alak leen moy awful kayl wal mizan wala tukhsirun nas asya'ahum ñun tay xolal yoy suñu yon neeku ci motax suñu borom ne wujubul i'tibar bima asaba al awwalin le ngeen gisoon mu dal rew yu jitu yi yeen war ngeen ci baye xel bala ngeen koy def yalla di len alak rew yoy lan lañ defoon yalla dana jaar len ni ñu lank yalla mugal len ñun ñi ñew tay diko def wal gor jigen rek ñiko jëk def li len yalla def tay senegal di légaliser gor jigen constitution bu bes bi gor jigen nga ci so ngeen ko nango bu ngeen ko bañé té insha allah ñuy dund ay at dina ko léral ñuy dund ñun ñëpp mu ngi suñu kanam dina léri essay dañu ragal rek mais dafa am yo xamné chaque jour dañuy jëma nax nit ñi hein suñ défé ministère bo xamné ministère de l'enfant et la femme et des genres dama len di laaj yeen ñi ne ci juma ci l'enfant xam nañ ko wala du moy li du ki moy enfant femme xam nañ ko wala genre nak nit bu nekkul goor nekkul jigen nekkul xalé lu muy nek genre muy lan am nga ci xam xama genre kan mo may wax jaar moy lan jaar za kuy la wala ab nak la wala beey la ken dula ko wax so demé tay ci liggey kay yu mag ngay déposer dara wala ñu lay laaj dara suñu la joxé ben kayit ben feuille papier dat bi heure bi sa tour sa sante sa tour pap sa tour yaay goor jigen zar zar amna financement yo xamne buñ koy jox état dañ lay exiger de respecter droit des minorités moy ñu gëna law ñu gëna légi boy maye deret ñu jox la feuy bobu goor ga wala jigen ga wala zotr légi zotr mom man la xamul vraiment yeen xeyna ngeen ak zotr moy lan zotr boy goor jigen tout court ñu noppalu buñ son dañuy tardé kon tafsir way goor jigen ci société bo xamné dañ né 95% musulman ñu jang alcorane bu deg beccëk ñun alcorane lañ gëm ñu gis ay nit def ko yalla ben len ci kaw suuf xolal mbonu goor jigen ñew ñu suuf sañ doon dox sax yalla dafa aramal suuf sa seeni lal seeni matériel lepp lu goor jigen ña laalon yalla dako aramal sanni ko tout motax bañ len di alak yalla mune ja'alna aliyaha safilaha yalla dafa pokarti soufsi pokarti dako koupati melne mu yow ben paka di koupati carte bi carte xam nga senegal amna carte ci frontière bi ni lañ ko koupati ko bamune kecc malaka bi yobugo ko asman même garab yi saxone sax ci dekk ba dañu demale xar yi don dund ak dinar ya dañu dem ba wa asman di deg xaji mbow dinar yi di joy ñu wëlbeuti soufsi la nekkon ci souf nekkat kaw yalla yamu ci de mune wam tarna alayhim hijaratan min sijjinin musawwama ma tawat sen kaw ay xeer ba dekk ba ken gisatu fa dara ku fa rom da nga yakar ne li ay montage xeer ño fi nek ndax ñoo ñu bon guñu bonon yalla netali ñu lolu ñun ñu tek ci beut diko jang bu deg beccëk ñu ñew fi suñuy doom diko nek ak suñuy mbokk suñu gouvernement diko légaliser mbokk julit yi li moy ay mbir yo xamne mo nek tay luñuy dundu te nek ay julit suñu borom mu ne wa zalika bi tarki ma kana sababan li hilakihim portable bobu di soné ko mom mune wazalika lol nak bi tarki ma kana sabab li hilakim yalla daf ñukoy wax ngir ñu bayyi la taxone ñe yalla alak len sabab li hilakihim ñoñu la taxone yalla alak len moy def lu bon jadd santane yalla yalla neena ma alak len kon buñu bañe yalla alak nu mbokk julit yi dana doy ci ñun ñu def santane yalla bayyi ay terem lolu moy juromi mbir yo xamne dañ ko wara jël tay ci juromi aya yi ma bayyi sama mbokk bi da dem mu jangal ñu aya yi anam wala yow la yoy jang tay ci ñewal walau anna ahla alqura bi akuna de a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa khatna Allah khairan barakallahu fik borom bi tabarak wa taala muné walaw an ahlal qura su fekontene law araf la bo xamné imtina li imtina day téréw day téré borom ba ngi netali li nak ginnaw bam ñu netale xéet yi jitu won yi nga xamne dañu weddi won seen yonent la len dalon ci ay jafé jafé ak ay metit pour ñu tuub mune buñu tuubon walaw an ahlal qura amanu su fekkon ne rew ya ville ya dem waxna len al qura moy fi president yi dekk capital walaw an ahlal qura amanu su fekkone dekk ya capital ya seeni nit amanu gemon nañu yalla gis nga lan lay def wattaqaw ñu ragal yalla ñaar yi buñ ko defoon mune la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard buñ ko defoon rek mo ubbi xewali asaman barke barakat minas samai wal ard mo ubbi barke asaman ak barke suuf barke asaman bu wacce suuf genné barkem nit ñoñu lu ñuy am moy dañuy am amna am raxa gis nga waye ñaari charte yi nit ñi ñak ko def motax yalla alak len walaw an ahlal qura amanu wattaqaw su fekkone nit ñi gem nañu yalla ragal yalla mune la fatahna dana ubbi motax dana ñi wara and ñu ñem ñu xamne yalla tabaaraku wa ta'ala ay xewelum nekul ci kaw suuf yalla daf ñuko dencal asaman la nek suñu dundu wërseuk mi ngi asaman nekul ci suuf kañ lañ ci jot buñu gëmé yalla ragal ko suñu borom wax na ci benen aya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun asaman la seen wërseuk nek ak li len yalla dik lim len dencel ëlëk bu ngeen genné aduna pour ngeen jot ci nekul ci kaw suuf motax kër kër yi aduna yi du tous ëlëk li ñu yalla dencel nekul fi ba nga fele ci kaw asaman waye lan motax ñu jot ci fi ci kaw suuf ñaar moy gëm yalla ragal yalla al iman wa taqwa lan motax ñuy wor lutax ñi wor pour am ragal yalla kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun bat bangok pour ngeen ragal yalla suñu borom bimu bëgge ñu ragal ko dafa indi ay jumtukaay yo xamne buñ ko defé rek egg ci ragal yalla julli ci la bok dogal ki téré bi nga jox sunu borom dafa bëgg ñu top ko top gi mo ñuy yobbu ci ragal yalla mbolem jaamu yalla yeb fu mu yobbu moy ci ragal yalla julli koor azaka aji makka saraxé japp lepp luñuy def ci xéet lu bax fan lañuy yobbu moy ñom ragal yalla suñ ko défé niko yalla bëggé daf ñuy yobbu ñu ragal yalla waaye bu dé dañuy door muy daan wala bu dé dañ koy défantu na wor parce que bon dëkk baangi wor man kenn mënuma fe nekk di agna wala kon xalé yi bon wala kon kër gi do am lolu yalla wax da ngay son rek do ko am gis nga li ni ñu def ni stage la formation pour egg ci ragal yalla ñun ñep xam nañ ne lek ak naan dafa dagan wala daganut lek ak naan da dagan wala daganut sey dafa dagan wala daganut ha dagan na mais instant yi ñu tok ni fi ñu tok kan moko fi ñëmé def kan mo ñëmé légui fi nga tok ni ñu indi la benn boisson wala ñu indi la benn goutte ndox nga naan fi ñu tok ni ci bir ya kan moko ñëmé lutax kenn ñëmé wu ko ci ñun mag ñi so waxé lool ñu né lutax nga né dama wor pourtant dagan na lek ak naan dagan na waye xolal instant bi yalla daf la bëgg yar pour nga bayyi sax lo xamne daganon na ci yow legui yow mi nga xamne dañ la aramal ci yow lu daganon nga bayyi li dagan li kon biñ la téré lu aram nak no wara def deggu len lu mu wax de mané jamono bi dafa am lo xamne dafa dagan ci ñun yalla nañu bayyi len ko ñu bayyi ko kon suñu jéxé mu nañu bayyi len lu aram mom nu ñu wara def ki la téré lu dagan nga bayyi ko bu la téré lu aram no wara def mais koor gi day jeex ñun ñëm ñu déllu waat di séti xalé jigéen yi déllu waat ci suñu cigarette déllu waat ci suñu sangara déllu waat ci suñu musique déllu waat ci suñu tiaxaan déllu waat bayyi jaamu yalla te pourtant lool dafa aram yow affaire bi dafa wara jaaxal dafa wara indi nit ci ndek ci jaaxale yalla téré la lu baax nga bayyi ko mu téré la lu bon nga ni mënu lu bon li mënu mako bayyi tay lu bax la nu yalla tere ñu ñëm ñu bayyi lu bax li poñé suñu bakkan né bakkan bi di nga bayyi loolu koor gi jeex yalla ne leen légui man nak daganal na leen ci yeen yu bax yi waye yu bon yi bayyi leen ñu né dé yalla kay bayyi rek ñu dugg ci yu bon yi loolu tax duñu mëna am ragal yalla yalla bu fekké daf lay diggal do def mu lay téré do bayyi do mën do dem do am ragal yalla lo tax ñu ngi julli mais julli amul sens lan lañ yalla waxon ci julli inna salata tanha anil fahsha'i julli day téré ni def lu bon do lañ yalla waxon tay no ngi julli de wala julli wul ha mais ci bir place yi ñuy julle sax da ngay waru yu bon yi fa lay ñëkke feñé ha da ngay gis ku julli ba pare yobale portable nit wala yobale calpe wala yobale ay dalam da ngay julli ba pare tek sa dal gesu gis dal yi ana samay dal ana samay dal gaay na jëndal len ko ay charax te pourtant kiko yobbu da doon julli si te pourtant ñu ngi julli julli lan lañ jëriñ ñu ngi julli di reyanté di tamanté ay dëmm di lekanté xërmënte fi tibu tank jël yëri nit oh sama tafani passé dama nek ci tafes guey gi mak sama soxna ñu gis ben way bo xamné da fay indi sac yëri taxaw ne karas karas mané wa ki limuy def soxna ci ne man nañ mané ko taxawal mu taxaw mané ko nañ xol limuy def waji genn ay yëri tembal ci bir geej gi mu leer na ne ki dafa am ku muy xërem si yëre yëre mi la indi fi sanni ko fi pour lan légui koku day jéki jéki rek dof wala mu jéki jéki dugg ci geejgi dé fekk né dañ ko liggéey dañ ko xërem ñeneen ñi da ngay gis fajar ñu indi ay nenak ay sonel ak ay paka ak kuddu ñi di gas ñi di sul chaque jour da ngay gis ay xërem kat geej ñi di ay xar ñi di reuy genn nañ xuruj fele veden ñu julli fajar ba pare ñu né nañ top geej gi da'wa ñoo fekk ben auto bu garé ben jigen wacc ci bu mag ak ben goor chauffeuram ubi mal bi ñu génné ginar génné sen pak di rendi ginar gi jubal ko sow suñu amir bi mu ñew ci ñom ne len assalamu alaykum ñu ne wa alaykum salam mu ne da ngeen di ray ginar ñu ne wa mu ne indi len ma rendi len ko ñu jox ko mu tourner ginar gi penku ray ko sen kanam yi ñuul ku mu leer ne dañi bugu ñu won jublal ginar gi penku saw lañ ko bëggoon jublal ray ko waji nax na len tourner ko penku ray ko muy wax ak ñom faalu wuñ ko pourtant daf leen ne indi leen ma rayal leen waye dañoo yaakaaroon ne foofu ñu ko teural fa la koy ray mu tourner ko penku ray ko ba pare ñew ne ya xosuna leen de sa sa da ngay gis di ray ay sango deret la motax tay xale yi ñu leen di sacc lutax ñuy souligner wi ñaari question go lutax ñuy ray poune yi di ray bay ray ay dof day ngeen dof bu do nek fi bes doore bi fa lañ ko fekk ray ko xey suba fekk mu teud ñu rendi ko ñi di deug ay lami ñu fas hein ñi di fekk fas bu taxaw nga duggal sa loxo ci ginnaw gi genn boutiti fa lañ jëm senegal sa yo xey suba sa keur di nga romb carrefour bi ñu tek fa ay nen se lebe yon tek fa ay tek fa kenn du xam nu mu toll da ñi tega ba kërok ben way neena mo taay dina xif sama neen yi jeexna mané ko ah da nga amon ay neen mu ne way ben tablette neen la fek ci carrefour bi may jël ko duggal sama feele ngon gu nekk ma teumbal ñaar ci pol bi amna pa bu nekkon fi tuddu pa ba ba bi dafa dem geej gis ñu tak fa tablette sunen ak ay guru bi muy jublu tablette rek ben way yuxu ko ne ko koor ge bul ko laal mu ñew jël guray rahas ci geej gi mo musa def ci posam jël tablette bi yanu mu ñew kërëm ñu ne ko foko jëlé mu ne geej ñu ne ko geej mu ne ñu ne ko dañ la ko may mu ne dama ko fekk ñu tek ko fo ñu ne ko genn ko kër gi mu ne genn mo ko kër gi de ñu ne wa dimbalu ñu rek kër gi mom bu ci kenn lek mu ne man kay fi la koy tek bu kenn laal mo ngi neni ba neni jeex mu ne guro gi lek na neni te ba fi may wax ak yeen boba ak legi man na ñeen fukki at mu ngi dund ba tay ni day am pass ci yalla imaginer xolal shaytané ni mu naxé ki def lool yow nga yoré guro yoré nen do fekk ben miskin bu amul dara sax nga ne ko assalamu alaykum mbok li de may koy saraxé mala ko soxla nga ko mu ne wa nga ne ko jël xol ko bu la ñaanalé aajo bobu nga bëgg sax mu faju waye nga dem ba geej di neexal jinni yi di neexal shaytané di xërem nga ñak alal bu dagan ba paré am bakkar ci yalla ñun ñi ñëm non la ni def xërem budul jeex bokale gudul jeex hein tak ay nen sanni ay guru chaque jour vendredi nga gis ñu indi le guru indi la mbaxne indi le krus indi tandarma indi dañuy indi ay mbous imam ana ma ngi ni am imam yi mom xamna ne buñ amone buñ oyofon bop deena ñom ñep ndax lu nek imam la ni wax waaji sax neena da don nax kenn muy nax kenn mu ne ko pour sa aajo faju sarax bi boko genné imam demb nga koy jox imam bo xamné demb la imam demb waji ne ko ah imam demb naka la koy xamé mu ne ko mu no xam imam demb mu ne li xam nga noy def ak may wari sarax bi man dina xam imam demb mo joxol moy dor ko ci barte yi ñoy indi wote téléphone nan dama don ki rek istikhar rek ba gis te numéro yow ku am sens nga ndax nangam ak nangam ko am wërseug nga so defé li da ngay génné ni juroom ñenti mbaxne juroom ñenti guru juroom ñenti jit waye nak soko dajalé ba paré imamu demb nga koy sarax waji nako imamu demb fa la koy jëlé mu ne ko mu no ko xam mu ne dédé mu ne da ngay calculer lool lepp soko calculer environnement ay 35000 45000 50000 55000 xam nga lool nga wari ko nit ndogom neexna waji ne ko yow yaay salopari rek mo ko fe parce que koku yewuna mais bu don ab daf bu melni man imamu demb lan ngay xolé nit nga ni demb la naka lañ koy xamé demb day am ñaari nopp wala day am ñaari beut wala ñet beut la yor wala day am bejeen ci digg bobu waaw mais Sénégal ban aduna la nek ban monde la nek hein sa hawla wala quwwata illa billah li yeb nak luko waral moy ñak gëm yalla rek lolou yalla wax ne bu ngeen gëmoon yalla ragal ma rek li ngeen bëgg ngeen am ko kon yalla indil lañu sharti walau anna ahlal qura amanu wattaqaw su nit ñi gëmoon yalla ragal yalla ñu ne yalla loy def mune la fatahna damay ubbi kon chaabi ji ci loxo kan la nek buntu bi kon fan la nek la fatahna damay ubbi lan lay ubbi mune la fatahna alayhim damay ubbi ci ñoom barakat barke yi xolal bu xol sax ben barke yu bari la wax barke asaman barke suuf barke njabot gi barkel soxna yi barkel salaire bi barkel barakat du ben yu bari lay ubbi bo amé salaire dalay doy say dom dañ lay déggal xar yi ci kër gi sax yalla da len di barkel jur gi sax yalla nakoy barkel tol yi day naat suuf ci day nangu barakat yalla len damay ubbi barke bi lepp wala ngaan waye ban barke rek lay ubbi minas sama barke bi nek asaman dama koy wacc wal ard ma ubbi barke bi nek ci souf ñaari barke buñu dajé kon nit ñi lan lañ wara dund moy dañuy am natangé commerçant bi ñi wëttu duñ ko gis waaw mo ngok yépp day am han kon kañ lañuy nek am pays bu émerger charte baangi ni émergent bi ñi wut di défar ay train di défar ay ville yu bess han do lolou mo koy indi de bu jam ñaajo paré bañu toxu ba stade bi paré lamb ji ba stade terrain basket yi paré ba terrain bi commencé daw ci ngeen di doga xamne ci catastrophe ngeen di dugg ci dog bo lañu xamne ci catastrophe lañu dugg lutax ndax nit ñi bala ñu leena tabaxal dañ leen di tabax nit ñi bala ñu leena tabaxal fuñ dëkk dañ leen di tabax ba paré suñ leen tabaxé duggal leen ci tabax yiñ leen tabaxal ñu sammuko buñ jëlon légui ay golo tabaxal leen estat wala ñu duggal leen ci tolu ñam bi wala tolu mbokk ba ngon ñi ñew di xol tol bi niko golé yi def gis ngeen estat bi nek pikine fi nga xamne mom lañ defal mbeuri bay leen bam paré may leen ko 10 combat ngeen dem ziaré jiko gaay dinañ ko deub def ko mburaaké lek ko wey c'est parce que nit ñi dañ leen wara défar ba paré yar leen jangal leen formel ko la chinois yi même buñu amé match buñu démé ci stade même pays buñu dekkul tribune biñu logé buñu paré nuñu def tribune bi li ngay matont dañ koy balé bam set ñom ñiko tilimalon bala ñuy wacc ci tribune bi dañ koy balé ba mu set so démé Chine so démé Japon élève yi classe yi école bi amul ñuy liggéey di sétal comme ay ñi di jaar ci mbéd di balé amul fofu élève buñu xéé ñoy balé ba paré ak professeur yi ak principal bi ñoy balé école ba yépp set ñu do commencé jang wi xola yar bo do fa fekk mu ngi sanni ci ngom ci mbéd mi singom keuy bobu diko amblé sax do ko fekk ci mbéd ñom lepp ñu koy défar ay pagné tout dañ leena yar té pourtant luñ ay julit légui lay lire sama khutba juma bi may préparer suba légui bima koy lire pour wané nit ñi fiñu tollu ak sen ñaka yar sen ñaka xam yalla mune borom xam xam bi netali qissa bi mune mom bim nekké xalé sen kër bu koor joté papam day ambalé télévision bi dindi fil courant bi ci prise bi laxas ko ci télé bi dal di tourner télé bi ci mur bi xalé bu né papa mune wéru koor lañ nekk wéru koor kenn du sétantele, wéru jaamu yàlla la du wéer bu ñuy sétantiyaat. Nee na affaire bi métti ko parce que boobu xale la. Nee na moog ay magam ak ay sëërëm dañuy xulóog paa bi. Naan ko waa mu dooñu may sax rek ñu sétaan rek benn yoon rek après nga mu ne leen non non wéeru koor kenn du sétantele, wéeru jaamu yàlla la du wéeru sétantiyaat. Nee na mu màgg mu dem États-Unis d'Amérique. Nee na mu defa ay at benn bis rek am na benn essencerie boo xam ne chaque instant bu ñëwee foofu lay jënd essence ci otoom, waaye bu gaaree di jënd essence foog mu jënd café naan. Nee na bi mu duggee ci restaurant bi di jënd café mu gis gérant bi yor kannaar chaîne di chaîne congélateur bi di ko kannaare. Su wëralee chaîne bi première chaîne bi ci kaw dugal kannaar tëj def deuxième chaîne ci digg bi tëj def mu ne ko eh yow congélateur bi ngay kannaare nag. Mu ne ko ñun chrétien yi dañuy woor te état bi dafa araamal ku naan sangara ci weer bi dañ koy tëj ba koor gi jeex ñu doog a naan. Allahu akbar. Nee na sama xel dem ci sama papa télévision bi mu daan tëj ne weeru koor kenn du setaan télé. Mu ne xoolal ñii këmu ñii ay yahud lañ ñoo am respect ci seen diine ba ne sax ku woorul dañuy tëj congélateur yi kenn du jaay sangara. Mu ne ñun ñu nekk ay jullite ñu nekk di seetaan xoola saa neex lu mu nekk ci télé bi di xas julli yar yaakaar nga yor na vidéo yi su ngeen paree ku ko amul na ñëw ma envoyé ko. Xoolal saa neex ni muy xase islam ci télé bi xoolal xaw ma ngóor toj toj la tudd xaw ma ki xas alquran di aaya bi yàlla ne woor leen moom la jël di falsifie ya ay allazina ma kutiba alaykum siyam xam ngeen baat bi siyam la tudd woor leen. Mu ne ay jabaram bu leen ma toggal siyam ndax siyam ceeb bu wow la ci ku woor du lekk ceeb bu wow. Xoolal baat bi mu koy traduire fii nga déggoon saa neex naan yàlla ne wala taqrabu zina mu ne taqrabu zina yàlla mu ne wala bu leen jege moom mu ne jege leen gis nga parce que franc maçon yi ñooy nekk seen ginnaaw di financer esquette yi oui il faut ngeen xam loolu. Bu leen yaakaar ñi dañuy teatar rek dafa am lu nekk seen ginnaaw lépp loo xam ne islam def ko fonk ñoom dañ koy toroxal wàcc ko pour nit ñi buñ ko màggalati xam nga loolu moo gën a graaw ci suufeel islam mooy nga ñëw fekk lu rëy ci islam fonk ko yow nga suufeel ko su ko defee nit ñi buñ ko gisee lu ñuy wax ah lii de léegi dara nekkatu ci parce que diw daf koy def diw daf koy def toroxal alquran toroxal julli toroxal koor toroxal jàkk toroxal yooyu ñuy def moo tax suñu doom yi dañuy màgg duñu am respect ci yooyu wala di julli di jënd soow di julli di kobas jigéen di julli di fo yaakaar na yooyu ñëpp gis ngeen ko. Léegi loolu sunu état yi sunu sëriñ si luñ ci xaar sunu sëriñ si lan lañ xaar gis ci ñii di yàq diine ji ñoo xam ñoom pourquoi xoolal kucca lu mu nekk ci télé bi xoolal wéeru koor gi kucca nu muy saboté islam kenn du ci wax chrétien yi sax duñ foyé seen diine chrétien yi doo leen gis moom ñuy foyé croix ku ko mos a gis waxal chrétien doo leen gis mukk ñuy toroxal seen diine mais ñun jullit yi ñooy toroxal sunu islam ñooy toroxal alquran ñooy def lu ñu neex barki démb tafsiruma dama demoon nguur dëj suñu benn papa moo gaañu bañ ko sangee ba indi ko dugal ko ci armée li suul ko benn waaye tërëréer yi fële ñëw daal di bind ci kaw armée li Allah ak Muhammad. Benn paa xool ko ba ci yaa ngi ne ko loo def nii mu ne ko turu yàlla laa ci bind ak tur Mohamed mu ne ko boo leen fonkoon doo ko bind ci suuf da ngay dem ci armée li fekk ñu def ci turu Mohamed suñu fonkoon Mohamed duñu bind turam ci suuf si surtout nag armée sobel armée kenn du ci julli kenn du ci jàng alquran mais xoola Sénégal bala ñuy jàng alquran dugg armée li waaw wala ñuy jàng alquran dugg armée nga dégg ñu ne ana diw maa ngi ne ñu ne taxawal ci bopp bi jàngal Yacine ana diw ma ngi ñu taxawal ci bop bi jangal suratul fat ana diw taxawal fe jangal li ana diw jangal li budé ñu sadik nga dégg ñu né so weli allah so welani mako aljanna ofay su nexé yalla bu nexul yalla aljana la jëm ana kay dañ nan bu nexé yalla bok waye su nexé yalla ak bu ko nexul yépp melna yalla mom dañ koy japp diko poñé même yalla dañ koy japp poñé ko ne ko dina la neex fal force ndax ki ci kër gi la bok talibé la ci kër gi kon aljana la wara jëm yalla kan mokay def non yunus nan minen allah badete non allah on min gala hen haaju allah poñete on allah minen min gala hen haaju fekke yalla dañ koy poñé diko geuseum ñun yalla bobu soxla wuñ ko waye lool yeb dañ koy def ngir lan ngir toutil islam pour xalé yi buñu amati cër ci diiné ji su la nexé légui ñuy julli di kaxataay di julli di ré di julli di julli di julli jëf lu neex moy waji limi def ni alla ko yalla won loxom bu ko yalla tege nat yalla bu ko ko teggil sunu borom ne su nit ñi gëmon yalla ragal ko dina len ubil barki asaman ak suuf waye lan mo dal nit ñi walakin waye kazzabu weddi nañ gis nga motax choono am ngay liggey ba dé sa salaire bi dula jëriñ dara lo am ci salaire bi SIC dopp S SIC koy C dopp bo dé ba wër dé nga ñëw SIC ñëw wër la xam ngeen SIC ha acca lan la Senelec Sanatel SDE dem leen lol ngay essi ñew sé dog do am dara nga daw ba dé do am tous parce que barké bi la yalla dindi barké la yalla dindi ci dund bi yenenbi ali sallatu wassalam néna ñett su ko nit ñi mélé yalla na tolé ñett mune bu nit ñi wéddé yalla yalla dina leen na to ñett yu bu ñëk mune yusallitu llahu alayhim sultanan ja'ir yalla dina len nato bur bu deung mu len di wulli rek ñi yuuxu muy tejj ñi di exiler ñi ku wax ñi door la bal ku wax ñi duggal ci kasso bi yonent be ko wax de yusallitu llahu alayhim sultanan ja'ir ñi ne ko ñaarel mu ne wayazilul baraka min kasbihim dund gi yalla daf ci dindi barke dund bi amna barke sunu dund bi tay senegal dama len laaj rek ndax amna barke amul ben sens bu ñëk ba ciép sax bokay togg day xéñ amon na ci jamono bo lekké ciép do raxasu nang nga koy bayé so ñu wër gani boy lo añé tay ciép ñu fon ki ciép la lekk tay wala ciép bi tay man gis na fi taaya ciep bi melni kawsu gaay di dur ci ciep bi di bondé ñu naan ciep bu kawsu la mo la gis nga nit ñi fo wéré dara baxul dund gi la yalla dindi barké bi xaaliss bi amatul barké dund bi amatul barké doomi amatuñu barké jabar yi amatuñu barké baay yi amatuñu barké suuf ci amatul barké dara lepp la yalla dindi xolal doomi xolal xalé yi ñu bëré ci mbéddi neiss pa bo xamantene do fukki domam ñu ngi liggéey fukki domam ñu ngi liggéey waye kenn du ko ci jox sax 5000 bu wér dé kenn du duggal sax wér bu dé saaku ciép ci biir kër gi kenn du yërem pa bi pourta pa bi mo nekkon lepp daan fay école bi mo daan fajj mo daan dekkal mu tuu moko yëm légi pa bi magen na waji takk jabar dem ba espoir dal di jël ben appartement ak jabaram dal di bind ci kër gi attention ici saint maison pa bi bu ko gi bu gi sax bu ko wé téléphone du ko jot mune ko no temps yi awma temps quoi mais bu werdé rek grawal dina la wari li mala wara jox gis nga ni day dem ak papam ba légui day tokh quoi munul dëkk ci kër gi ak papam ak yaayam pourtant sa papa ak sa yaay nang won nañ nga dëkk ak ñom ci bir kër gi wala bi nga mënulé fa dekkon dama bëgg kuma tontu dé biñu mënulé ñun ñëpp fu dekkon ci bir kër gi ak ñom biñu tékké non xam nga temps yi mënatuma fi dëkk parce que man légui DG la dañ ma jox appartement papa parce que légui xam nga man ligéy bi may gérer mënatuma nekk fi ak famille bi quoi hein bon biñ la doon bot nak ba mëno nekk ak famille bi buñ la yobone ba estefar tek la ci all bi neena mënu nekkal fi nak da nga bari loy joy bi nga nekké lire di joy di owé di dem all ba ci kousi bo buñ la sayane won ya la kalé yobul ba fele tek la fofu kon tay di nga tal deuk estefar ak nord foar ak vd nak nan fan residence bo ñew da ngay ñaan audience hein Allahu akbar nañ delu sun xel sunu way jur yi ñu am ñoy sun lepp di nga gis ni sok ni sax ko xamne day dem ba am kersa di présenter papa mak yaayam bu amé ay gan sax day ñew rek yek ci kaw ay yow sa papa ak say xana nekku ñu fi ñu fi quoi mais grawul parce que légui papa bi ma genn ba di noxna gemingi mère bi da ngay russa wax sama papa ak sama yaayé ngi ni pourtant amone na temps bëggon nga ñu présenter len amone na temps bëgg nga wax ki moy sama papa ki moy sama yaay tay magen nañ mënatuñ dara nga jël len door len fa la ci doj yi ben way dafa febar di waja dé yonent bi sét ne ko diw mune ko waxal la ilaha illa allah bo dé duga jëna mune la la mënuma ko wax la min bi kalé ñontim nako waxal la ilaha illa allah mune la mënuma ko wax ñontim ne kena yaayam mu ngi dund ñune waaw mune dem la ngeen woy ko ñu woy yaay ñi ñew rek mu teud ñontim ne yaay ji xam nga ki xamna ko kay salal la mune sama dom la mune mom de day waja de mune na de mune est ce xam nga ne ki bu de dem safara mune na dem safara sama yonne ko ci yonent bi ne ko lan mo doxone sa digeunte ak mom mune mom de dafa jëlone jabaram tek sama kaw da jëlone jabaram tek sama kaw tak jabar tek sama kaw yonent bi ne ko legui nak de waja de mune ko ki dal bu ma wax ay waxam beug dem yonent bi ne ko det taxawal mu taxaw yoyent bi ne comme safara la jëm te safara aduna mo gëna yomb mo gëna sedd safara al-akhirah legi bayil ma lak ko fi rek bala ngay dem sa kanam bilal ni amune dem len ngeen uti ay mat ñu dem uti ay mat dajale ko bamu kawé ñu taal mat yi yoyent bi ne jël len ko duggal ko ci safara si ñu yëkëti waji rek ndaw si yu ko ne lu ngeen bëgg def ni ne ko dañ koy lak mu ne ba ngeen lak sama dom bal na ko gis ngeen nit nu mu jégee nu ko yaayam jégee mu ne bal na ko yonent bi ne wàcce leen ko ñu wàcce ko yonent bi ñëw ci moom ne ko waxal la ilaha illallah mu ne la ilaha illallah daal di génn àdduna mbokk yi nañu fonk suñuy wayjur nañu fonk suñuy ndey nañu fonk suñuy baye amuñu ñu dul ñom de wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa walidayni ihsana yalla neena man yalla ginnaw bama passé man yalla bama genné ba paré sanday ak sa baye yunus neena alquran ko téme de resi mo re sa point nay min nunki hen yi de yo cierna ma buré na yum may bamma fa yalla wi yonent bi waaw deng de mu ne alquran temedi sar la ak fuk ak ngent munuy je gis na la sa serigne gënal sa ndey ak sa bay amul ci alquran na la señ bi gënal sa ndey ak sa bay amul ci alquran yalla neena man sa ndey ak sa bay wa wasayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn yalla neena yow doomu adama sa yaay mo la eumb choono sir choono mune bi juddu joté mat xaw ko ray Allahu akbar koku tay xola fim jaar ak yow ba judd jot xola choono yoy xolal nampal xolal bot xolal topoto xolal fajj xolal jangal xolal yar ba nga mag nek ponkal nan no pa bi da ngay mar quoi non mère bi man munumako comprendre quoi non pa bi da ngay non non mais man non non keur gi fo ma quitter quoi ndeysan yeex nga quitter nak ya nga quitter de bi nga nekké bébé kay mënon nga gaddu say lay tay quitter lutax quitter won bobu parce que xam nga né amo fo jëm tay nak mën nga né damay quitter ndaysan sa fa ko ñu dajé ak ben goor ndaysan mu ngi jéx ni goor gi lan la mu né sama doomi la gisatut xol ni ma sonné ci ñom rek gisatuma ci kenn ñett lañ lepp ma len ko defal gisatuma ci kër ñepp taxu nañ legi man dong ma ne ci kër gi du mom sax kuma waxal dama lolu jamm la xana xamulé né mak wala fi dañu tukulo dañu wax né so juudé ndonki yo juudé kebb so ay loxo télé na ay loxo récupérer na loxo yi ñofi nekkon dem nañ ba télé yenen loxo ño wara ñew téel loxo yoyu waye loxo yi nekk fi ba télé rek ñepp sétan ko daw baye ko ben way ci ben deuk ci ben ten bu nek ci ben deuk ten bi dafa am ndox deuk bi yep ci lañuy nan ñu jek jek rek deuk bi ku duggal sa ten rek ku duggal sa bag rek boom gi moy genn kenn du gis siwo bi kenn du gis bag bi ñu ne wop deuk bi commencé mar kenn mën ta nan ku duggal sa bag rek ba nga yakane am nga ndox bo xecé rek boom gi moy genn do gis bag bi ñu woté ñepp ñew ñu réñoo ñu né waaw ten bi ñu ngeen ci xam ten bi dafa am lu nekk ci wir ñi naan jinné fa nekk ñi naan shaytané fa nekk ñi naan ku nekk di wax ben way né ah man de bu ngeen ma dugalé ci wir ma génné li fa nekk ñi né ko ah kay dimbali ñu mu né way nak dafa am charte ñi né luy charte mu né boom gi ngeen may tak may dugg fokk samay mbokk ñokoy téyé ñu ne ko ah ñun duñ say mbokk mu ne ah kay waaye sama mbokk dere ñu sës ci man ñooy téye buum gi ñoo ñu ne ko waa dëkk bi yëpp buñ téye buum gi mu ne doyuñu ma sama mbokk rek su ngeen nangoo daal indi samay mbokk ñu téye buum gi ngeen yeewu ma mu dugg nangu leen ma ñibi gaa ñu ne kii nañ ko wëral ay mbokkam ñu ne gis benn mbokkam benn ñu indi ko mu ne ko buñ ma yeewee bay dugal buum gi nekkal ci kanam na d'accord gay dal tak waji yor ko ci ten bi diko wacc ba gisatuñ ko ndax ten bi dafa xot gisatuñ waji waji dal di wacc ci souf rek fek fa ben golo siwo yek pan yek bag yep golo gang ko tegalé ku duggal rek mu tek tek fe legi waji pour mu wax wa dekk bi golo la mu jël golo gi tek ko fi daal di yëngal buum gi ne génne leen ma gaay xëcc di xëcc di xëcc di xëcc di xëcc ñu ne ni gis golo la rek ñëpp départ bàyyi buum gi fur daw ñu dafa ne jinne la kenn moo fa des mooy mbokkam bi ñëpp daw nañ waa ji nekk fa buum bi téye di wërale buum gi teen bi di wërale buum gi ba buum gi dëgër mu takk ci bant bi delsi wat di xej di xej di xej ba waji genn bi waji genné tey ci golo gi wa dekk bi daw ñew mu ne len waaw yeen lutax ngeen daw ñu ne ko dañu yaakaaroon ne jidde la mu ne wa leg bu doon jinne la man mi bu ngeen dawe ngeen bayima ci bir man numay def ñu ne pat mu ne li mo taxon mané sama mbokk na ñew kon nit mbokam nit bayam nit ndeyam tay bo febaré ba mëna to fuñ lay delo say mbok ku ci jitu tay bo febaron ba kenn ñemewula jégué sa nday ak sa baye dinul nga fa ñom da lay jégué wala duñ la jégué légui bi nga mëne nga daw sori len même soxna ci tax sax nga toxu ci kër gi so démé ba mënatlo mu daw sa yaay mom du daw sa papa du daw nañ delo ci xéli gaay buñu aduna jay buñu aduna jay ñu baye suñu ndey ak suñu baye musiba mo ñuy dal suñu borom neena walakin waya kazzabu weddi nañ bañu wedde luma def moy fa akhaznahum majaplen bima kanu yaksibuna ca lañ doon fag waaw bañu wedde rek ma japlen japp bo xamne kenn ci ñoom reccul bima kanu yaksubuna min ash-shirki wal ma'asi comme dañ ma daan bokalé dima moy lolu ñu doon def lolu la leen jappé mbugal leen ñoom ñep kon nañu xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala gëm ko moy suñu jamm ragal ko moy suñu jamm suñ ko défé mu indil ñu barké asaman ak suuf borom bi né afa amina ndax amna ko luté ndax woluna ahlul qura ñoñu dëkk yi ndax wolunañ an yatiyahum ba'suna sama mbugal dikkelen duhan yor yor ohum yal'abuna fek ñu ngi estade yeen am ngeen koulte yaakar ngeen wolu ngeen ma man yalla bis bu may wacce sama mbugal fajar yor yor 7h fek yeen ngi tafes geejji di entraînement am ngeen koulte ci lool xey suba o le nga dem fajar julli ji nga teubari uteli geej rom ñaari rakka dem daw ñaata kilomètre da di wañu nan tay 10 kilomètre la daw 10 kilomètre ak ñaari rakka lu gëna metti te kat so bañe julil yalla iblis di nga ko jidi nga julil iblis da na la yew fajar boy ngani ni mune la 7h jonne quoi jogal nga jog mune la simekul nga simé solal maye bi nga solal kilat bi nga solal blouson bi nga sol takal dal yi nga tak na acca top ma nga top mu yobul ba geej ne la acca bismillah julil ngani ni boy julli suba noy la day kabar boy kabar noy la ngay keut loxoy lis mu lay yëkëti ngay yëkëti mu ne ru ko leneni su jot e dem fe mu bëreng la ba nga takk suuf nak ba 9h jot mu ne ñibil nak julil nga nga ñibisi nak ak sa cioono uf way la 10 km la do te bay nga fi ñaar rakka yalla yi yow mi bëgg julli borom xam xoy neena wa kafa bis salati riyada julli doyna sport julli doyna sport nga bëgg julli rek julli doyna sport xolam mouvement yi ngay def ci julli taxaway bi rek bo bëgge mën nga taxaw ba sa tanki metti so bëgge mën nga ruko bu nigili metti so bëgge mën nga sujud ba jëbi metti bu mbag yi metti lo ci bëgg rek boko bëgge mën nga ko am waye est ce que metti bi lañ soxla lolou ngay def yëp na nek ngir yalla lumu metti yow nga am ci tiyaba waye fele bo deme nga def ko fa loy am choono ak bakkar ak yaram buy metti soko defale yalla nga am tiyaba lolou moy jaamu yalla kon sunu borom neena ndax wolu ngeen afa amina ahlul qura wa vili wolu nañ am nañ ko lutte ci man an yatiyahum ba'suna sama mbugal dikkelen heure bi mbugal ni dik fek ñom waxum na'imuna fek no ngi nelaw ndaysan imagineel waji nga xamne julli wul ge wala julli wul fajar mu ngi teud di nelaw de dikkel ko fek mu ngi nelaw Allahu akbar malaaka bi bet ko fek mo ngi nelaw dafa am ben sahaba bi mu amé 40 ans dafa bayyi nelaw guddii ñu laaj ko ne ko yow lutax do ne la guddi mu ne damay bañ malakal moti betuma mu ñew fekk ma ngi nelaw ndaysan da dan tedd bu guddi mu bombalal wi ne ko lal munena munena noy nga trop waye lali aljanna yi ñola gëna noy muné soxna ci rafet nga trop waye jigéen aljanna yi ñola dakk soxna ci muné a muné paré nga ci man muné waaw muné baye mama jaamu sama borom aljanna dañ koy wajal ngay préparer aljanna fo ak tiaxan aljanna yombud de xam nga lu tax senegal ñu alku moy dañoo yombal ci ñun aljana ñu koy yombal ko andal ki ñu andal lu la neex laaj di teug di fecc ciabi aljana jox nañ ñuko ñun ciabi jaangi ni ñun aljana lañ jëm waaw ak ngo dañoo yombal aljana senegal yombal ko yombal ko yombal ko ba musi sax dañuy dug aljana ba melni estat amul bari bo amul gardien mu ngok waaw mu ngok fu la neex nga dug la neex nga teb dug ndax yombal giñ ko yombal aljana mo gëna jafé ci li yalla yor alquran moko wax inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna yal neen aljana dama koy jaay inna allaha ashtara lan la koy jaay ñan la koy jaay inna allaha ashtara yalla day jënd kuy jënd il faut nga gis kuy jaay su kuy jënd amé kuy jaay am fokk mu am marchandise buñuy jënd marchandise buñuy jënd bu amé fokk mu am ñeek buñuy jëndé wala kan moy jënd yalla kuy jaay julit bu gëm yalla lan lay jaay bakkanam kan moy jënd yalla lan la koy jëndé aljanna julit bi lan lay jaay bakkanam ak alalam kan la koy jaay yalla yalla lan la koy jëndé aljanna wada muné ala inna silatallahi ghaliya marchandise yalla dafa ser marchandise yalla dafa ser ñu laaj yonent bi lan moy marchandise yalla muné moy aljanna te dina law du ko maye kenn du nelaw bu dug aljanna jaamu yalla rek ku bëgg dug aljanna yoon baangi ni dafa yomb lan mo koy maye jaamu yalla so jaamu yalla rek ëlëk aljanna kenn du la fa jitu defal li lan moy jaamu yalla moy defal lim la sant bay lim la téré yomb tout court ay tukhal yamba baramal sa bop def ko comme poubu kañ soyal yi stili mala ay sagar bul julli bul wor bul jaamu yalla del njaalo nekkal gor jigen nekkal agresseur defal lu la neex so de duga jana amu fen fo ñu gor gorlu xamne yalla lim bëgg ci ñun moy ñu texé mbugalum yalla bes bu ñuy bet fajar bay fekk no ngi nelaw ku dé dikal fekk ya ngi nelaw koku lu ngeen ci xam mo da ben borom xam xam ben sëriñ dafa dégg fajar ñuy yuuxu ci ben kër di yuuxu comme nit bu dé rek non ñuy yuuxo fajar mu ne lan la ñu ne ko dafa am ku gañu ci kër gi mu ne koku jarul joy ñu ne kan mo jara joy mu ne ku tedd te julli wul gé koku jara joy ku tedd te julli wul gé koku jara joy imaginer waji dafa ñew tedd julli wul gé dé fekk ko ci guddi gi koku lu ngeen ko xam ci mom barki de ma ngi don netali ben qissa way dama ko dag yegali wu mako parce que dama ko fatte moy bima wax ne dama febaron ñu hospitaliser mo roi baudouin xam ngeen yegali wu mako biñu teddé goudi ci salle bi am kuy faatu di sukurat sukurat bu metti salle bi ñu don nelaw ñepp yew ndax waji xarang yim don xarang mo résonner ci salle bi ñepp yew jabar ji di yuuxu gis nga fiñu nek nonu ci salle bi waji di sukurat nan kar kar ben mer na way may len ko dox ay way may len ko dox ñu dem indi ji ben cop man fi ma teud ci sama lal dañ ma mur sanké mais ma ngi gis li xew parce que lamp ma ngi tak ñu indi ko ndox dal di koy defal ni ci gemmi ngi ndox mi bimu bëgge dugg mu na non la def rek cieur yi dal di saneku mu wiqlal bi rek jabar ji saleru mais ni la ilaha illallah woy la docteur yi nga nekkon ci salle bi daw woy docteur yi bala ñi yex fek waji genn na aduna ñi ñew tim ko xol xol jabar jaangi burengu di yuux salle baangi wiqat amna ben way buma dendalon mom da jël ay bagagem ak ñibi mom la ñibi 8h mom bi docteur ñewé ñu ané ki nekkon fi ñu né mom de bi ki dé la ñibi da jël ay bagagem genn salle bi ñibi lool yeb jaaxaluma lan moma def ci kemtan moy ma wër ay fan yu ndaw ma dem école commencer jangalé ci ma ñew comme ci école dafa tejjone école ubina moment inscription la am ben jigen bu ñew ne man dama nga jéglu dama amone dejj lolu motax ma yéxé inscrire sama domi sama ben nangam mo gañu mom dey dafa nekkon fi commencé di netali di liggéey nek ci jammam nek ci alhamdullilah mu jek jek rek ben serigne keuf ko yobou ko ben deuk mu bayi ndem ak bayam bayi fi jabaram mune waji diko ligeyelo bamou febar ba munatul dara las munani yenuko indi wat ko sen keur gis nga lima don wax sank yenuko indi wat ko sen keur sen wa keur djel ko yobou ko hopital bi mu ñewé ndeké dafa jabet docteur yi xamu ñu ni dafa jabet ñu sampal ko boutel mu dé motax légui ñuy def test bo ñew bala ñu lay defal dara boutel bi dañ lay defal test mais bobu jamono yoy amul won dafa ñew rek ñu door boutel bi ndeké borom jabet kenn duko defal boutel bi légui lan moy problème lan moy sama njirign ci ma netali qissa bi ma len koy wax fofu ma tok maniko fan la hopitalisone munema roi bodouin ma laaj ko bama xamne ki non faatu ci salle bima nek kokula maniko waaw mom serigne biko yobone mom lan la ko don defal muné mom dafa bayyi julli bayyi lepp top ko rek sama xel dem ci ma salakakum fi saqar qalu ma xamne sukuratam bu metti bum neke ñak julli la won musuma dis sukurat bu mete ni sal bi ñi fi nek ñepp tit motax man la koku ma dendalon mom ci def xaru sax ñu genné waaji def ci sase lima sama frère bi top ci man waxon bëñum da doon metti bëñ bi metti tere ko son mu xey rek jëm dantek pour bëñ bi mu fajj ko néna mu ñew bu mu jëndé ticket wa fa ñu nako jaaral ni première porte de kërt fofu ñu tektal ko dal mom mu dal di ñew top première pour deuxième mu ubbi rek ndeke salle de morgue bi la salle de mort mu ne ni rek gis caisse yi ak neew yi ci suñu mu dal tejaat buntu bi rek genn jël auto ñew ma gis ko ay bor maneko yow faju nga mu ne baxna maneko la mu ne ma baxna ana ko lan moy baxna yow nga yefé nit ñi fajar ñu jox la passe nga dem hôpital nga ñëwaat fi naan baxna mu ne dama jaawale sali salle de mort la ubbi rek bëñ bi sédd mu ne ma dama xol neewi rek wir bëñ bi sédd guuy ana ko yalla lañ yab yalla mang ko ko yab da nga duggul fofu wallahi alazim ku yab yalla kuñ ne tay julil nga bañ wala ñu ne la woral nga bañ da nga duggul salle de mort rek xam ngeen yeen saay da ngeen tok ba ciag ñu yonne leen ay message ne leen am nañ ay inconnu ka leen ngeen julle leen bi ngeen jot message yoy ay inconnu ñu xamne kenn xamul fuñ bok ñen ñi dañ leen del dañ leen denc ci salle de mort bañu glacé ba ñuul ba kenn xamétu leen ñen ñi jeen yi ñoo lek seen kanam yi ci geej gi lañ dé ñen ñi ay nit yi ñu for ci all seen yaram gisunu bop yi ñoñu dañ leen dajale hôpital wala ñi dé nek hôpital ay at seen mbokk amatuñu mbokk ñu dé dañ leen dajale légui jox leen benn association buy sul inconnu yi bu ñëkk ba nan lañ leen doon def dañuy dajale ba mu nek 100 ay 80 ñu def ko ci benn camion bayyi ba guddii wala ñu bayyi ba yenn heure yi nga xamné nit ñi duñu genn camion bi day ñëw ba ci armée rek ndran bi ñëw gas ba mu xoot mu benn leen ñu sul non lañ lan den ben ben association mo gis lolu wala ñu def ci experience da di futti len dindi yap yi jël yakh yi diko jangé légui nak ben association mo jël en charge ginnaw ben mbokk bu baax gisé lolu yaramam daw muy wër di wër di dugg di wut ay keuy di wut ay keuy di wut ay keuy di wut ay keuy ba ñu signer ko mout association bob légui ñooñu wa hôpital yi buñu amé inconnu yoy rek dañ koy téléphoner mu louer ay ambulance ak nit ñi ndimbal yi ñi joxé ñu dem sang ñooñu jullé leen sulé xolal ñooñu tay tay bo ñewon nga fekk nuñ leen jalé nga tim leen wallahi bu la yalla néwon jullil di nga julli su la yalla né wooral di nga woor bu ndan bayyi motax yeen ci bi wax ñett de leen ko def de leen tok ba ci ag ngeen dem armée li yeen tok ba ci ag ngeen dem armée li ziaré ji armée day dindi xol bu woow day tax xol bi noy nga xalaatat sa borom nga xalaat yow ñaata at nga am fanwer yaat ko gis borom fanwer yaat ngi ni teet 40 ans borom 40 ans ngi ni 50 ans borom 50 ans ngi ni 15 ans borom 15 ans ngi ni loy jaay rek ci ay at bo ñe fek armée li kula ko ëppelé mo ngi ni teud boy disco nga won nga gis kula gënon jantal gën la neeku boy disco mo ngi ni teud athlétisme nga don def athlète nga won bu mëna daw kula daqon daw malakal motu japp nako mo ngi ni teud borom doole nga won kula ëppon doole malakal motu yenal ko ba ci kaw mo ngi ni teural ko so fa joge bo ñibise di nga normal mune de len dem ci hôpitaux yi bu ngeen exé ngeen dem urgence duggu ci salle yi ngeen gis malade yi ngeen dem salle bobu ñu naan laye nek ngeen duggu fa ngeen xol malade yi bu ngeen genné bu ngeen ñew ci kër yi di ngeen jaamu yalla ndax yoyu day noyal xol ni de def ay visite lu koy yokal ngëm yalla assalamu alaykum bay tok ni rek di lek say ginar di nan say saw sol sa kilo dem geej bu ngone nga lire sa journal nga defane aduna non la nga nek ci non bu bis rek malakal mo ci na la critique nga nan ko bayima ma julli bayima legui may dem jak ndaysan ben way jo xamne dawul dem jak mu accident ñu dag tank yi bu dege nod day job joy ñu ne ko lan la mu ne aka neexon ma may tank ba ma mëna dem jakk julli ci aka neexon tay yalla delu sama tank yi ba ma mëna dem jakk julli ci gis nga aka neexon tay ma wër ba ma mëna julli ci aka neexon tay ma mëna taxaw ba ma mëna taxaw julli aka neexon tay ma mëna wor ya laytani dafa am ay ya layta yu nekk ci alquran dañ moy tandiku ya layta yoy de ya laytani qaddamtu li hayati ya laytani kuntu turaba ya laytani kuntu ma'ahum fa'fuz ya waylata laytani lam attakh ay ya layta def nañ ci fi khutba juma yoy nit nako moy tandiko sunu borom subhanahu wa ta'ala muné ci ñooñu muné ndax dañuy am koluté teud guddi di nelaw malakal moti bet len ñeneen ñi muné afa awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'sana duhan wa hum yal'abun ndaysan ñe ba len mugal mi bété ban heure la won fekk ñu ngi nelaw ñi ba len mugal mi bété ban heure la suba tel fekk ñu ngi entraînement ci stade suba tel ñi ngi daw ñi ngi ci tafé ci geej gi ñi ngi entraînement wa hum yal'abun ñi ngi fo Allahu akbar duhan yor yor la bugal mi ñew fekk gaay yewo guñu jigen ñangi raxas kaftieri auto mburu yaangi daw waaw di jinn ñi ngi jinn mburu ñe ngay tangal café ñe ngay waja dafa sukkar yalla neena mugal mi wacc kéro ken dekki wul mugal yalla bu ko yalla di wacc chaque jour day bété lolo tax yalla di ñi avertir bu yagg di ñi jox ay heure xolal ki nga xamne dafa yew fajar deta julli wul suba senegal ñaari waxtu lañuy julli ñaari waxtu ñaari heure mom senegal mom lañuy julli ñaar xam ngeen ñaari heure yoy xam ngeen ko timis ak suba bo yew ñu ne la julli nga julli timis ñu ne julli ngeen timis ma ah ñu ne wa jeex na wala yeneen di seen yon nekk ci kër gi julli ngeen suba waaw timis julli ngeen waaw yeexna lool moy diine waaw ndax dañ nan suba ci la jinne yi di jog ak no xor yeek njaay alli yeek julli leen wala musiba di leen dal timis ñu ne gaay nak yewu nañ acca ñu ne bo julle rek da ngay muccu ñen ñi dañuy julli julli suba pour lan pour musluway ñen ñi julli timis pour musluway kessé ay du pour jaamu yalla amna ño xamne ñaari heure yoy lañuy julli paré nañ ci julli na timis julli na suba lool motax nit di recc wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jaamu yalla ba dé fekk la ci suñu borom néna afa aminu makra allah ndax da ngayena wolu pexey yalla fala ya'manu du am kolute makra allah ci pexey yalla illa al-qawmi al-khasirun khasirun ludul ay nit yu pert fala ya'man makra allah illa al-qawmi al-khasirun ludul ay nit yu pert nit yu pert rek ngay am confiance na ñom yalla du len alak wala comme xalé goor yi xalé bu goor dafa yakane du dé Sénégal ko ne dé na innan xana defa febaron wala yeen yepp ngi ni tok suñ né sen ñu téléphoné lég sen benn mbokk dé na lu ngeen di jëk wax e xana def febaron kon ku febarul du dé gis nga lool moy am ko luté ci pexé yalla dem bañu duggal suñu bop né ku febar moy dé dem ba duggal suñu bop mak moy dé xalé du dé xalé du dé suñ la né tubal nga né non bama mak bama nek mak man dama ma am 15 ans na xaar touti non heure bi du heure dem jakk quoi barké dem ma ngi sétane ben série non du série sax ben émission ci télé ban télé la amna ben way ben say bu bon affaire makka lañ doon wax añ makka mu intéressé ma tok dis déglu di sétane bandi bobu mu né wa makka mom ko fa dem yalla dalay bar sa bakkar gay nak waaw ndax hajjul mabrur laysalul jaza illa aljanna jigen bi mu dendal nek wayo kagn ngay dem mu ne ko non munaguma dem legui parce que pare guma ko wa damay dem damay bañ dem ñuat nek ci soirée yi ah yang ko don setan jere jef mu ne damay bañ dem ñuat nek ci tiaxani non motax xaaral ma ci kalam quoi xaaleen ma ci kalam demaguma legui ñun ñi ñep non la ko ne legui demal mak le nga ñuat non suma demé ñëwaat ni tamit damay toj ay kaas rek xaar ba ci kanam quoi ah ndaysan so né di way del julli ñu né no ba ci kanam so né xalé jigéen do muuru ñu né ba ci kanam ba ci kanam ndeké wa borom xam xam mi né na jadd az-zaman wa anta tal'ab kam taqulu ghadan atub ghadan wal mawt aqrab jadd az-zaman wa anta tal'ab bis bu nek jant xey fenk sank ngay foré suñ la né tuubal ba ci kanam nga xey malakal mooti na la tép ñu duggal bammel nga dem ci yalla ay loxoy kessé tuub kenn duko yéxé chaque jour 24 heures sur 24 da nga wara tuub minute bu nek da nga wara tuub di déllu wat ci yalla parce que dédé bétti yonent mi néna dédé léna jégé comme sen dal nim leen jégé fim nek buñ nek julli nañ ba paré assalamu alaykum rek ñuy génn ku nek sa xel ci lu muy dem bone beurek xey suba sa xel ci limuy ñëk def sa dal non la leen dé jégué ni leen seen dal jégué non la leen dé jégué loolu la yonentu wax sallallahu alayhi wasallam kon ku dé jégué non war nga bayyi xel dé mais mal asaf sunu yon nekk ci fala ya'man makrullah illa qawmul khasirun borom neena awalam yahdi ndax jubaluma awalam yahdi lil ladzina yarisuna al arda ndax man sen borom subhanahu wa ta'ala ñooñu nga xamne dañoo silma xawon nek ay ngumba a'mal ladzina yarisuna al-ardha min ba'di ahliha ñooñu nga xamne ñoy donnar suufsi ñokoy jite wat ci ñoñ ñi nga xamne ñoo fa nekkon allaw nasa suma neexon asabnahum bi zunubihim ma jappelen seni bakkar borom bi neena awalam yahdi lil ladina yarisuna al ard khana ñooñu don naton sufsi khana gisulen nima jeufleenté ñom nan la def moy stratégie rek man yalla la teurel ci ñom ay a'mal ladina yarisuna al ard min ba'd ahliha walam yatabayyan lahum ba'd walam ya'malu anna law nasa asabnahum bi dhunubihim kama asabna alladhina warisu diyarahum bi dhunubihim text bi dafa leer nañ ni borom bi neena ñi nga xamne ño remplacer ay nit di fo xana ñom xamuñu ni ñi remplacer won ñoñu dama leena mbugal nitu nuh ñan ño leen remplacer won wa at ñew difo yalla mugal len place ba waat nekkon ñan ñoo fa ñew wa samud ñom tamit ñew difo yalla mugal len wa samud biñ deewé sen place ñan ñoo fa ñew nitulut yalla mugal len ñun ñu ñew wa nek ay tiakaba ay mbeureuk ay simbukat ak ay bubu golo di ci pi ak ay goor jigeen ak lu ken xamut yalla neena xana da ngeen xamul won ñe don non suuf ci man nangu ko ci ñom mbugal leen yeen lu leen di xaar non no don wa fri ngir ak wa di dem ngir mo nja kon doyna war kon mu ngop suñu borom neena suma neexon an law nasa buma neexon man yalla asabnahum ma tek sen kaw lan lay tek sen kaw lan ma mbugal len kom bi zunubihim ci seni bakar yañ def ma mbugal len kom dama mbugale won ñu jitu ñam waye duma ko def dama len di may yolamal len bëgg ñu tuub delu ci man suñ ko deful wa natba'u ala qulubihim makasta sen xoli suma kaste xoli nak fahum la yasma'un ñom dootu ñu deggati dootu ñu jëriño sen xel dootu ñu jëriño sen degg jumtu ka yi len yalla jox pour ñu jëriño ko dootu ñu ci jëriño dara su boba nak nit ñi bu yalla kasté seeni xol wa naj'alu ala qulubihim ghishawa ma def ci seeni xol ay kubeer hatta la ya'u dootu ñu comprendre ma yuqalu lahum wala yafhamu lepp luñ len waxati duñ ko degg lepp luñ waron comprendre dootu ñu ko xam su boba nak mbugulum yalla da dik sen kaw kon nit ñi yalla du yaq jumtukaay yim len jox pour ñukoy jeriño ci ñub luddul na ñom ñoy sanni jumtukaay yoy moy beut jumtukaay yoy moy nop jumtukaay yoy ñoy tank ñoy loxo ñoy gemmiñ jumtukaay la yo xamne ci la doomu adama di xelo nop pour lan la pour deg lan nga wara deg lan nga wara deglu deg ko lan beut pour lan la gemign pour lan la loxo pour lan la tank pour lan la jumtuka yi nak element yi bu la ko yalla joxe jubalo ko ci lu bax yalla daf koy kasté té kasté nopi dotu deug lu bax lu bon rek waaw ci ngay deg waji même buñ ko tégal alcorane sax mu né non andalal ondu bi way non alcorane non dé alcorane c'est sacré quoi c'est sacré té xam nga man temps yi mëna guma ko deglu télévision bi bu défé sax débat islam wala al ni rek ni ndaysan dama am ay dom yo xamné dama len xamal télévision baxul ngayen di sétane ngayen xol lu bax rek émission yu bon yeb ma wax len ko yeb la len wax scène yu bon yeb ma wax len ko mo dafa ma nekul kër ga sax dama ay sama xel day dal ñom légui buma ñëwé tal rek dañuy taxaw nan ma ni ne ni suma indé ben bu bon ñu ne ma ñu mani wa ni ñu ne en say na mu indi mak mané ñu taxawal fi bul dal bayil ni suma ne damay zappé ñu domay lik ma daal di indi wa way ma indi sétlu quoi damay sétlu nak affaire bi duguna sumay def école damay and ak ñom panneau publicité yi ni gis nga li dafa bon dafa aram bu len ko xol nga kii ku bon la moo yàq dëkk bi moo ngi nii kii. Allahu akbar. Am na ci koo xam ne ndeysaan fii lañ julli juma génn di ñib di dem école di jàng ñu dugg si fer bi rek mu ne nii taf na fi. Ma ne ko lan la? Mu ne musique bu aram bii ci oto bi nga ciy dugg. Man bi may dugg sax bàyyiwu moon xel ne si fer bi ñu ngi animé moom fatt na nopp yi. Daawuda Cor bi ma ànd na Daawuda ñëwul tey seede la ci. Mu ne Allahu akbar. Su apprenti bi ne lan la? Mu ne ko sa musique bii nga teg fii yow doo dindi lii nga ragal yàlla. Apprenti bi ne man teguma ko de chauffeur bi la. Chauffeur bi ne lan la? Mu ne ko booy bi nee na nga dindi sa musique bi. Booy bi daal di apprenti chauffeur bi daal dindi musique bi daal teg alxuraan comme àjjuma la woon moom dafa àndal rek daal di ñëw ci dunia alhamdulilah bu alxuraan bi. Mu ne nii rek mu ñëw alxuraan rek mu ne ko waaw léegi dindi na musique boobu indi na beneen musique. Mu ne ko bii du musique bii kaddu yàlla la. Benn maire dafa kontaan ba moo ko paasal keroog. Kon ngeen xam ne affaire bi ñun la de du xale yi ñii la sa doom loo ko miineer rek. Am naa doom boo xam ne dama ko daan ñu di vendredi fii su may ñëw daanaka du julli day nelaw. Benn bis rek mu ne ma tey man maay xutba maay jiite. Ma ne ko looy xutba? Mu ne maay xutba juma. Ma ne ko xutba juma. Mu ne wa? Ma ne ko bisimilah. Mu ne ma ana micro bi. Ma daal di indi benn bant tag bale ki boros kii bale yooyu ñu ma indi bant. Mu ne ma ana rajo bi. Ma indi dictaphone bi. Mu ne ma ana caméra bi. Ma daal di jël sama portable. Wallahi alazim dama daan ànd ak moom muy nelaw. Rek mu ne inna alhamdulillah. Ma ne wow. Mu ne nahmaduhu wa nasta'inu. Gis nga ni may defee muqaddima xutba bi. Mu ne ko bëm sama bëñ yi taa. Gis nga vidéo bi wanoon naa la ko. Allahu akbar. Ah yow gis nga ko alhamdulilah ñii gis nañ ko. Xoolal mu ne bëm xutba bi sama rongoñ di tuuru ndeke man maa ngi ànd ak moom ndeke moom moo ngi jël te dañ toog ni kër ga rek mu ne ma tey maay xutba maay yiite. Subhanallah moo tax il faut ñu góorgóorlu suñu kër yi ñun ñoo lu bon li suñu doom yi def wala ñuy seetaan ñu ñoo ko ma installé de fecciyeeg mais dañ leen di xamal loolu baaxul tàggat leen yar leen ba bii kër gi boo fa nekkul sax yow xoolal magu kooku sama soxna dafa feebar noonu ñoom ñoo feebar mu yóbbu leen hôpital xale yi dañoo feebar mu dugal leen ci calendrier yóbbu leen hôpital ñu dem faj leen ba pare di ñibbi si ñu jëlaat calendrier ñëw man maa ngi école ma wàcc rek ma ñëw rek fekk leen ci salle bi ñu toog ma ñëw rek kenn ki ñëw sama ne ma tey sama yaay lu bon la def lu bon lu aram la def ma tiit ma ni ko lan la def rek ndaw si tiit mu ne ko Mohamed lan laa def mu ne dañoo dugg oto mu toog ci kanam dend ak chauffeur bi dégg nga wax mu ne dañoo dugg oto xam nga oto chauffeur di lay nekk beneen siège bi nekk nii daanaka du ngeen dend sax mais di ngeen di mu ne sama yaay dafa dëgg oto ci kanamu chauffeur bi la toog au lieu mu dem ci ginnaaw mu bàyyi ñun góor ñu ñu toog mu dem dend ak chauffeur bi yaa ji mu ne loolu lu ci nekk ah ma ne ko gis nga defal attention du gis nga lii gis nga ñii defal attention ci li ngay def il faut ñu defar suñu bopp doom yi faut ñu am conscience islamique ci lii ñuy jàng du ay hasard yu ñu yàlla jox tarbiya la mais ñun ñoo ko war a liggéeyi mais buñ ko liggéeyul nu muy mel maa ngi jégalu incha allah loolu mooy sunu dars tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.